हाय, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पचासवें श्लोक से भगवान ने नई बात शुरू करी। 49 से हम पारायण करेंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विविक्तसेवे लघ्वाशे यत वाक्काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे विशते तदनन्तरम्। भक्ति से जो मुझे अच्छी तरह से जानते अभिजानाति यावान् यश्च अस्मि तत्त्वतः, तत्व से जानते हैं और इस तरीके से मुझे तत्व से जानकर ज्ञातवा तत्वतः ज्ञातवा तत्व से जानकर ततो विशते तदनन्तरम् उसके बाद वह मुझ में प्रवेश करता है। बहुत अनूठा श्लोक है। गीता में प्रिंसिपल तीन योग हैं जैसे हमें पता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और भगवान के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ये तीनों योगों में है। कर्म योग में उसको हम हमारा कर्तव्य कर्म की बात करते हैं, कर्तव्य रति कहते हैं उसको, कि कर्म करने के, निष्काम कर्म करने की हमारी रुचि, कर्तव्य रति। तो वह निष्काम कर्म करते हुए जैसे हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से हम कर्तव्य कर्म करते हैं। और जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार है, जो हम सातवें अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं, बराबर सुकृति नोर्जुना, जिन्होंने अच्छे सत्कर्म किए हुए हैं, सत्कर्म की पूंजी लेकर जो लोग आए हैं उनमें ये भक्ति के संस्कार होते हैं, इसलिए ये निष्काम कर्म की जो कर्तव्य रति है वह भगवत रति में परिणमित हो जाती है। इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू भक्ति। और जब भी परमात्मा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, बराबर उसी श्लोक में, सातवें अध्याय के श्लोक में जिज्ञासु, तो परमात्मा क्या है, उनका तत्व क्या है, तात्विक रूप क्या है, उस तरीके से परमात्मा को जानते हुए हम में जब वो ज्ञान भी आ जाता है तो ज्ञान योग में उसी लगाव को, उसी रति को आत्मरति कहते हैं। आत्मनियव आत्मनतुष्ट, बराबर। तो परमात्मा के साथ हमारा बिल्कुल नजदीक का मेल हो जाता है, वी आर वेरी मच इन यूनिजन। फिर क्या होता है, वो जो ट्यूनिंग फोर्क होता है ना, तो ट्यूनिंग फोर्क के एक, इसको आपने एक या हिट किया तो दूसरा जो फोक है वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। यानी परमात्मा में जब रति हो गई, हमारी आत्मरति के लेवल तक ज्ञान प्राप्त करके जब भी पहुंच गए, तो वी फील एंड परसीव द सेम दिस थिंग, कि भाई हम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है कि वही स्वरूप मेरा भी है। तो दैट फ्रीक्वेंसी बिकम सेम, यूनिजन में यू आर वाइब्रेटिंग विद गॉड। तो ये भगवत रति में परिणमित हो जाता है। और तुष्यंती च रमंती च, तो तीनों योगों में, कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, ये योगों में जब भी परमात्मा से स्नेह हो जाता है, परमात्मा से रति हो जाती है, तब यहां भगवान ने उस भगवत रति यानी कि भगवान के साथ जो मेल वाली जो बात है, वाइब्रेटिंग इन यूनिसन वाली जो बात है, उसको यहां विशेष रूप से उसको प्राधान्य दिया है, उसकी महिमा गई है। तो तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, ये सभी में भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी है वो ज्यादा अच्छा है। ज्ञानी भक्त की महिमा भगवान ने बार बार भगवद गीता में गाई है। अब ये छठे अध्याय के जो अंतिम जो कुछ श्लोक हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं, तपस्वी व्योधिको योगी से जो शुरू हुआ है भगवान ने, एक्चुअली देखने जाए तो आई विल सजेस्ट यू टू रिवाइज, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम श्लोक नंबर 640 टू 647, यानी 647 में वो अध्याय पूरा हो जाता है, छठा अध्याय। तो छठा अध्याय के अंतिम जो 8 श्लोक हैं, 640 से लेकर 647 तक के, उनको जरा एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये बात अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट फॉर पॉसिटी ऑफ टाइम एंड और लेट दैट बी अ होमवर्क फॉर यू। तो क्या कि इसके साथ आप थोड़ा उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, तो क्या होगा कि तपस्वी व्योधिको योगी, यानी जो तप करता है, 46वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि जो तप करता है, फिर शास्त्रों का ज्ञान संपादन करता है, यज्ञ दान तीर्थ वगैरह अनुष्ठान करके प्राप्त करता है, लेकिन ये जो सब कुछ होता है वह सब परमानेंट यानी कि इटर्नल नहीं है, कहीं ना कहीं उसका क्षय होने वाला है, क्योंकि ये सब आपके खाते में पुण्य के रूप में जमा होते हैं और पुण्य का तो कभी ना कभी क्षय होना ही होना है। क्षीणे पुण्य मर्त्ये लोका विशन्ति। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज परमानेंट इटर्नल। तो ये जो कुछ प्राप्त होता है सब टेम्पररी है, अनित्य है, लेकिन जब ये परमात्मा से जो जुड़ जाता है योगी, बराबर, उसको ये अनित्यता नहीं लेकिन नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि इज कंटिन्यूअसली इन यूनिजन विद गॉड। वो ट्यूनिंग फॉर फिर वाइब्रेट होता ही रहता है। ये बाकी सब में क्या होता है कि आपने उसको जब स्ट्राइक किया तो जब तक उसका वो टर्म का जो मोमेंटम है तब तक वो वाइब्रेट होता रहेगा और उसके साथ दूसरा भी वाइब्रेट होगा, लेकिन वो कभी ना कभी शांत हो जाएगा। और ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा है कि जो हमेशा सदैव वाइब्रेट करता ही रहता है। सो नित्यत्व की प्राप्ति होती, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सो इन तीनों से भगवान ने कहा कि योगी श्रेष्ठ है। तो किसी भी प्रकार का योगी आप बनो, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी, इन सभी योगों में वापस भगवान ने भक्ति योग की महिमा गाई है 6/47 में। सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति योग है, क्योंकि ये एक भक्ति योग ही ऐसा है कि जिसमें हम भगवान को वी नो हिम अंडरस्टैंडिंग इन टोटलिटी, तात्विक रूप से, समग्र रूप से हम उनको जान सकते हैं। तो यहां भगवान यावान शब्द का जो प्रयोग किया है कि जो लोग इस तरीके से मुझे जानते हैं, तो भगवान ने शुरुआत में अंतःकरण की शुद्धि की सभी बातें करी और ब्रह्म को प्राप्त करने की बातें करते करते करते करते यहां तक ले आया मैं। क्या और ध्यान योग से बाद में अहंकार निकल पिघल जाता है, वैराग्य आता है, इसकी वजह से अहंकार पिघल जाता है, अहंकार पिघल जाता है तो अहंता ममता सब निकल जाते हैं और शेष जो रहता है वह मात्र आत्म तत्व। और तभी जो स्थिति है वो ब्राह्मी स्थिति है, तभी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि। और जब इस स्थिति पर पहुंचते हैं तब संसार के जो सारे संबंध जो है, राग द्वेष हर्ष शोक वगैरह जो भी द्वंद्व है, ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि ये राग द्वेष मिट गए तो फिर सभी प्राणियों में समता का भाव आ जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंस क्यों पता होता है, क्योंकि राग द्वेष है, यू लाइक समथिंग यू डिसलाइक समथिंग, बराबर। पक्षियों में मान लीजिए मुझे मोर ज्यादा प्रिय है या तो पोपट ज्यादा प्रिय है, कौवा प्रिय नहीं है, तो क्या हुआ, तो पक्षियों के प्रति राग और द्वेष हुआ। प्राणियों में गाय ज्यादा हमें पसंद है, बराबर, तो गाय के प्रति राग हुआ। तो इस तरीके से किसी किसी को डॉगी अच्छे लगते हैं तो घर में डॉगी पाल लेते हैं एज ए पेट, किसी को बिल्ली अच्छी लगती है तो बिल्ली को पेट पाल लेते हैं, तो ये राग हो गया ना। तो किसी को बिल्ली अच्छी नहीं लगती, द्वेष हो गया। यानी पक्षियों में, प्राणियों में, मनुष्यों में परमात्मा ने जो सारी सृष्टि बनाई है उसमें सब्जी में करेला अच्छा नहीं लगता, दूधी की सब्जी अच्छी लगती है, बैगन अच्छे लगते, तो राग द्वेष हो गया। यानी जीवन के प्रत्येक पहलू में ये राग द्वेष आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। और इन सभी राग द्वेष से जब ये मुक्त हो जाएंगे तो हमारा जो अहंकार है वो मिट जाएगा, क्योंकि राग द्वेष आते ही अहंकार की वजह से। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो मुझे आया, बराबर, वो ममकार हुआ ना, अहंकार हुआ ना। तो जब ये राग द्वेष मिट जाएंगे तो ये अहंकार अपने आप मिट जाएगा, और ये अहंकार जब मिट जाएगा तभी परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी तक जो भक्ति है वो सही है, अच्छी है, लेकिन वो अपराभक्ति है। भगवान के साथ हमारा द्वंद्व बना हुआ है, सॉरी द्वैत बना हुआ है, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व में तुम्हारा मरी है सॉरी द्वैत बना हुआ है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं, कि वो ध्येय है, हम उनका ध्यान करते हैं, बराबर। लेकिन जब भी ये अहंकार मिट जाता है तो परमात्मा के साथ वो द्वैत मिट जाता है, अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और ये जो भक्ति है वो पराभक्ति है। अभी कितनी भी गहरी भक्ति हम करें, लेकिन जब तक ये बात नहीं बनती तब तक वो भक्ति जो है वो अपराभक्ति रहती है, और हमें ये पराभक्ति में प्रवेश करना है, ये पराभक्ति की अनुभूति करनी है। और ये तभी होगी जब परमात्मा के बारे में हमें 100% मालूम है, 99.99999 भी में जरा सा भी बच गया तो भी वो द्वैत रह जाता है, क्योंकि यू आर अवे फ्रॉम हिम बाय दैट मच डिस्टेंस। पूरा यूनिजन जब भी हो जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी जब भी हो जाती है, ये बोध जब भी हुआ तो परमात्मा का समग्र रूप से जब भी बोध हो गया तो हम परमात्मा का जो तत्व है उसी तत्व के साथ उसी फ्रीक्वेंसी हम वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी बात परमात्मा यहां कहते हैं विशदे तदनंतरम। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद विशते तदनंतरम, ये होने के बाद वो इसमें ही उसमें प्रवेश करता है। भगवान ने प्रवेश शब्द का प्रयोग किया है, बेसिकली इट इज ग्लाइड्स इनटू इट। और ये द्वैत बना रहता है, भगवान को तत्व से जान भी लिया, परमात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट भी हो गए, दर्शन भी हो सकते हैं जैसे रामकृष्ण को होते थे काली माता के, भगवान दर्शन देते भी हैं, लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त है उसकी जो साधना है वो इतनी विशिष्ट और विवेक प्रदान होती है कि आपको दर्शन की फिर इच्छा नहीं होती, क्योंकि सदैव आपके साथ ही है, आप उसी का स्वरूप है। आई एम दैट ओनली, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट दैट, उनके दर्शन की लालायता रहती है। तो मोमेंट यू बिकम दैट, फिर तो दर्शन की भी इच्छा नहीं, क्योंकि यू आर देयर, दैट्स इट। तो कोई कमी फिर महसूस हम नहीं करते हैं। और ये परमात्मा के इस तत्व में प्रविष्ट हो जाना, यही परमात्मा की अनन्य भक्ति है, यही आत्मरति है। और यह प्रेम ऐसा है, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, प्रतिक्षण वर्धमान, इट इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, वो इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है एक रूप होने की। यानी इट इज काइंड ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी, चलता ही जाता है, बढ़ती ही जाती है गति, और फिर ये जो प्रेम है परिपूर्ण हो जाता है, कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। फिर न जानने की कोई जिज्ञासा है, सब कुछ जान लिया, हम वही स्वरूप हो गए, जीने की भी कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा, जो अल्लाह के हीलियम फिल्ड बलून छूट गए तो छूट गए, और क्योंकि इस दशा में है, इस स्थिति में है, तो शरीर के साथ तो कोई तादाम्य है ही नहीं, तो मृत्यु का तो भय की बात तो बहुत लंबे से छूट गई क्या। तो ये अवस्था पहुंचने तक इवन अहम ब्रह्मास्मि का अहम की जो सूक्ष्म भाव है वो भी बना रहता है, और इवन इवन द मोमेंट टिल यू फील कि अहम ब्रह्मास्मि, तब तक का भी जो अहम है वो अहम भी रह गया, तो भी परमात्मा से अलगता का भाव बना रहता है, ये परिच्छिन्नता का अभाव नहीं होता। अपरिचिन्नता, तभी अपरिचिन्नता यानी कि नॉन सेपरेशन, नॉन सेपरेशन, इनसेपरेशन, वननेस, ये अपरिचिन्नता तभी होगी जब ये अहम भाव भी निकल जाएगा। और यदि ये सूक्ष्म अहम भाव रह गया और गलती से प्रकृति के साथ हमने तादम्य बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज दैट इज द वन थिंग दैट कैन टेक यू बैक इनटू प्रकृति, संसार के साथ वो जुड़ने की वही एक डोरी की वही एक नोक है, वो नोक भी यदि रहेगी तो वापस वो स्प्रिंग की तरह संसार उसको खींच लेता है। ऑन द टिप इफ इट इज देयर, इट इज गुड इनफ फॉर द माया टू एट दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव प्रपद्यन्ते माया में तंत्र। ये माया अपना रोल हमेशा बनाए रखती है टिल एंड, जब तक वो टिप भी नहीं चली जाती, तो माया से हमेशा सावधान सावधान रहना है, क्योंकि परमात्मा ने वो काम माया को सौंप के रखा है कि जब तक जीवात्मा मेरे करीब समीप आता है तब तक उसको सृष्टि की ओर खींचते रहना, कीप ऑन पुलिंग। तो इट्स लाइक दिस कि आप गहरी निद्रा में सोए हुए हो, यू आर इन अ साउंड स्लीप, स्लीपिंग लाइक ए लोगो फूड, पता नहीं है कब नींद आ गई, कब सो गए, क्या है, कुछ नहीं, बाबा जी में बड़ा जुलूस निकल के जा रहा है, ढाम ढूम हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता, गहरी निद्रा में, और सडनली आपकी नींद खुल गई और आप जाग गए, तो पहला क्या होता है, देहभान होता है कि मैं कहाँ हूं, बराबर ईश्वर गुल काय का है, राइट। तो ये स्थिति होती है, तो यहां ये माया जगाने का काम करती है परमात्मा के साथ जब जुड़े हुए रहते हैं तभी, और तभी वापस ये देहभान हो जाता है, यो दिस इज व्हाट आई एम। लेकिन जो अल्टीमेट साधना जिसने की है, जो अल्टीमेट पॉइंट तक जो पहुंच गया है, वो कभी जागता ही नहीं, वो ब्राह्मी स्थिति में ही रहता है, क्योंकि वो जाग भी गया फिजिकली, भी मानसिक तौर से तो वो इग्नोर एवरीथिंग, वो तो शोर होता है थोड़ा, वो उसके कान उसकी तरफ जाते भी नहीं। इंद्रियां सुषुप्त हो जाती, वो स्पंदन आते ही नहीं, वो पूरा बंद हो गया रिसेप्शन। मात्र परमात्मा एक ही है, ऐसी वृत्ति को पकड़ के रखते हैं। जब गहरी निद्रा होती है तभी ये सब छूट जाता है, वापस निद्रा से जागे तो ये आ गया, तभी पता चलता है अरे ये तो गलती हो गई, जागना नहीं था, जाग गए। क्या फिर वापस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और ये जब भी बार बार बार बार होता है तभी परमात्मा के साथ रहने की अनुभूति इतनी गहरी होने लगती है, फिर जागने की इच्छा नहीं होती, जो होता है होने में। लेकिन धीरे धीरे बात होती है कि ये मैं अपने स्वरूप में कायम रहता हूं, ये जो निद्रा में से जागना वो एकमात्र एक मोमेंटरी ये था, बट आई एम देयर। और फिर ये अवस्थाओं में कोई फर्क हमें नहीं दिखता, तो ये पराभक्ति है। और क्या होता है, भगवान ने ज्ञानी भक्ति की महिमा गाई है कि शास्त्र का श्रवण वगैरह हम करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान शुरुआत में वो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष यानी द्वैत है कि वो परमात्मा है, मैं उनके बारे में जान रहा हूं, मैं जीवात्मा हूं। तो हमारी अभी जो स्थिति है वो है कि हम परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, एज ए जीवात्मा हम ज्ञानी के तौर पर यानी ज्ञान जिज्ञासु भक्त के तौर पर हम परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो परोक्ष ज्ञान है, द्वैत बना रहता है। और जब भी ये ज्ञान और ये विज्ञान, विशेष ज्ञान जो सातवें अध्याय में हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वह परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए जब भी दैट बिकम्स अवर ओन एक्सपीरियंस, स्वानुभव बन जाता है, तभी मात्र वो परमात्मा का ही बोध रहता है। यावान यानी कि ऐसे ही भक्त जो पराभक्ति के द्वारा भगवान को टोटालिटी में समझ लेते हैं। भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी सारी विभूतियों का वर्णन किया है, विभूति योग में। तो जितनी भी विभक्तियां परमात्मा ने अपने बारे में बताई, वो सारी विभक्तियों के साथ जब भी हमारा तादम्य होगा, उसमें भगवान ने जुए की भी बात बताई कि भाई इसमें मैं जुआ हूं, क्या ठीक है, सुन ये भी परमात्मा की विभूति है। तो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप जो है, वह ये सारी उपाधियों से मुक्त होकर निर्गुण निर्विशेष उनका स्वरूप है, और यही भगवान को तत्व से जानना है। यानी भगवान के सगुण साकार स्वरूप को भी उसी तरीके से जानना है, परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को भी उसी तरीके से जानना है, और सगुण साकार के परमात्मा के कितने भी स्वरूप हुए वो किसी भी स्वरूप में हमें भेद नहीं दिखना चाहिए, और निर्गुण निराकार तो एक ही ये है, निर्गुण निराकार ही है, तो सारे भेद मिट जाते हैं। और इसलिए भगवान भगवत गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो ये मैं ये है इन टोटालिटी। और जब भी यहां ये कहते हैं कि साधक मुझमें प्रवेश करता है, तो ये कोई स्थान में प्रवेश करने की बात नहीं, एज इफ यू आर एंटरिंग कोई कमरे में आप प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आत्मानुभूति है ये, इट इज अवर ओन एक्सपीरियंस। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये दशा हो जाती है। और ये आत्मस्वरूप जो है वो परमात्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है, हम उनके साथ हैं। जो ट्यूनिंग फोर्क का एग्जाम्पल अभी हमने देखा, तो ये जो भक्त है, ये जो अधिकारी भक्त है, ज्ञानी भक्त है, वह श्रवण मनन और निधि ध्यासन करते करते करते करते करते करते अपने को रिफाइन करता है, सबलाइम होते होते होते होते परमात्मा के आत्मस्वरूप की ये अनुभूति करने लगता है। और तभी क्योंकि सभी प्राणियों में समभाव हो जाता है, तो सभी जगत के प्राणियों की सेवा वही ईश्वर की सेवा है, ऐसा दृढ़ीभूत मन में भाव हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अलग अलग पहलुओं में ये बातें अलग अलग तरीके से कही गई है। आई जस्ट गिव यू सम सैंपल्स कि ये सराचर चराचर विश्व जो है वो परमेश्वर का ही स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है क्या। और इसलिए 11वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन से कहा था, पश्यमे योगम ऐश्वरम, बराबर, जब अपना स्वरूप बताया था भगवान ने अर्जुन को, अपना ऐश्वर्य दिखाया, माया का ऐश्वर्य दिखाया परमात्मा ने, और कहा इस माया को भी मैं ही स्फूर्ति देता हूं, इस माया को चेतना मैं ही प्रदान करता हूं, क्योंकि माया तो जड़ है। तो माया को इस तरीके से जो दिखती है, चेतनवंत दिखती है, वो चेतना कहां से आती है, तो चेतना भी परमात्मा ही उसमें पूर्ते हैं। और ये तो परमात्मा के संकल्प से सब प्रकट हुआ है क्या। माया भी विजृंभत्यपि महायोगी व यह स्वेच्छया, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने कहा है कि माया भी इव विजृंभयति महायोगी इव यह स्वेच्छया, जो अपनी इच्छा से अपने संकल्प मात्र से ये माया के वजह से प्रकट होते हैं। ऋग्वेद में भी यही कहा, इंद्रो माया भी पुरुरूपयते सो कामयत बहुश्याम प्रजेयेति स तपोत्तप्यत स तप्तस्तप्त्व इदगम सर्वम असृजत यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैतरी उपनिषद के आनंद वल्ली की बात है। सो कामयत सह अकामयत, उसने कामना की, उसने संकल्प किया, सह अकामयत सो कामयत, क्या कामना की, बहुश्याम प्रजेयति, एको हम बहुश्याम, बहुश्याम प्रजायेयति मैं पनपू। सह तपो तप्यत सह तप अतप्यत, उसने फिर तप किया, तप किया यानी कि ये सृष्टि बनाने का तप किया। सह तप तप्त्वा, उसने उस तप करके, उस तप के प्रभाव से तप्त होकर इदगम सर्वम असृजत, ये इदगम इस सृष्टि की, सर्वम पूरी सृष्टि की असृजत रचना की। यद इदम किंच, बस यही है, तत्सृष्ट्वा, और वो सृजन करके तदेव अनुप्राविशत, तदेव अनुप्राविशत, तदेव अनुप्राविशत, और फिर उसमें उन्होंने ये एंटर्ड इनटू दिस, प्रवेश किया। तो क्या कामना की, एकोहम बहुश्याम, संकल्प किया, संकल्प की वजह से सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का सृजन करने के पहले बहुत बड़ा तप किया, वो तप से तप्त तो होकर उन्होंने इस जगत का सृजन, बिकॉज दैट एनर्जी हैज टू बी एनर्जाइज्ड, यू नो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यू यू यू यू यू एटम बम का भी यदि विस्फोट आपको करना है तो वो एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी को आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में क्रैंकिंग कहते हैं. इंजीनियरिंग को क्रैंक करते हैं ना, सो दैट क्रैंकिंग हैज टू बी डन. यू हैव टू, उसको एक और एक टेक्निकल शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है. एनर्जाइज तो है ही, बट देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग वर्ड फॉर दैट. एग्जाइट करते हैं, दोस एटम्स आर एग्जाइटेड. और जब ये सुपर एग्जाइट की स्थिति में, इसलिए तब करना पड़ता है उसको, एनर्जी शक्ति प्रदान करनी पड़ती है. सो सह तप तप्यता, उसने तप किया. सह तपस्तत्व, उसने ये तप करके तप्त तो हो गए, यानी फुल्ली एग्जाइट हो गए, एनर्जाइज हो गए. इदगम सर्वम असृजत, ये सारी सृष्टि की रचना करी. और तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, ये सृजन करके उसी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया. तैतरीय उपनिषद. और फिर अमृत उपनिषद कहता है एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित है. एक एव ही भूतात्मा, वही एक परमात्मा जो है भूतात्मा, सभी भूतों के आत्मस्वरूप. भूते भूते व्यवस्थित, सभी भूतों में उन्होंने अपनी ये बनाई, यानी हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंश हैं. तो परमात्मा एक ही, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस अलग अलग हमारे उपनिषदों में वगैरह है, लेकिन इन शॉर्ट वही बात करते हैं परमात्मा, वो एक ही अद्वैत स्वरूप परमात्मा का जो है, वही माया का सहारा लेकर सगुण साकार स्वरूप से हमें अलग अलग स्वरूप में दिखते हैं, और इस पूरे विश्व में वो व्याप्त हो जाते हैं, अंतर्बाह्य, बाहर भी अंदर भी. सूत्रे मणिगणा व, बीड्स के बीच में जो सूत्र रहता है, वैसे सूत्र के रूप में उन्होंने प्रवेश करके पूरी सृष्टि को अपने में बांध के रखा है. सो वही मायाधीश है, वही मायापति है. यानी कि हमें इस स्वरूप को जानना है, यानी कि परमात्मा को ज्ञान से जानना, यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये ज्ञान क्या है, ये संपूर्ण टोटालिटी क्या है, कैसे जानना है, तो इस तरीके से जानना है कि यहां इस सृष्टि में हमें जो भी कुछ दिखता है, जो भी दृश्य व्यक्त अव्यक्त जो भी है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, माया से प्रकट किया गया सगुण स्वरूप है. और जब भी ये माया को इसमें से आपने फिल्टर आउट कर दिया, माया का निराश जब भी हो गया, तो फिर जो शेष बचा वही नेति नेति न इति न इति, जिसका फिर पार नहीं पा पाओ गया, और वही निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म, ये परमात्मा का स्वरूप है. यानी परमात्मा को सगुण रूप में भी जानना है, निर्गुण रूप में भी जानना है. परमात्मा के ऊपर माया का आच्छादन करके, माया के द्वारा भगवान जी लाखों करोड़ों स्वरूप में जो प्रकट होते हैं, उससे भी जानना है, टोटालिटी में भी जानना है. और फिर वही माया का पर्दा हटा दीजिए, फिल्टर आउट माया फ्रॉम दैट, एंड व्हाट यू गेट इज निर्गुण निराकार स्वरूप. यदि आपने केमिस्ट्री के विद्यार्थी, यदि आपने एक्सपेरिमेंट किए हो केमिस्ट्री में, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कोई कलर्ड सब्सटेंस है आपके पास, और उसको एक्टिवेटेड चारकोल उसमें डालिए और फिर उसको फिल्टर कीजिए, तो जो लिक्विड हाथ में आएगा वो क्लियर आएगा एकदम. पानी फॉर एग्जांपल, पानी के अंदर किसी रंग को घोल दीजिए और उसमें फिर एक्टिवेटेड चारकोल डालो, और फिर उसको लेबोरेटरी में जो फनल वगैरह आता है ना, उसमें फिल्टर पेपर वगैरह लगा के हम फिल्टर करते हैं ना, वॉटमैन फिल्टर पेपर आता था पहले, दिए आपको केमिस्ट्री के लैब याद है तो, वॉटमैन फिल्टर पेपर आते थे जो एकदम फाइन फिल्टर फिल्टर रहता था ऐसा, और त्रिकोण बनाकर उसको कोन बनाकर वो फनल में रखते थे और फिर उसमें से फिल्टर करते थे, तो नीचे फिर जो लिक्विड आता है वो क्लियर आता है। तो ये ज्ञान रूपी एक्टिवेटेड चारकोल डाल के माया रूपी कलर जो है उसको एब्सॉर्ब कर दिया, निकाल दिया आपने, फिल्टर आउट कर दिया, तो जो क्लियर लिक्विड जो आया दैट इज निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो इस तरीके से इस परब्रह्म की अनुभूति करनी है। और ये परमात्मा का स्वरूप हमारे विद्वान लोग कैसे करते हैं, ये सभी श्रुतियां जो है वेद वगैरह का जो शास्त्र है इसमें इस माया का स्वरूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहित पंच कोशातीत अवस्था त्रय साक्षी त्रिगुणातीत देश काल वस्तु परिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्स्वरूप कुटस्थ असंग चिद्रूप साक्षी चैतन्य स्वरूप, यही निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है। और इस स्वरूप को जो अपरोक्षानुभूति करता है, परोक्ष नहीं, परोक्ष जब भी करते हैं तब तो द्वैत रहता है, अपरोक्ष यानी अद्वैत, वो द्वैत मिट गया और तभी मैं ही स्वयं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म स्वरूप में जब भी वह प्रत्यगात्मक स्वरूप से जो जानता है वैसा ज्ञानी भगवान कहते हैं कि वो मुझमें ही प्रवेश करता है। नाम ज्ञात्वा तदनंतरम विशते। तो ये प्रवेश करने की क्रिया कैसी है, भगवान ने विशते शब्द का तो प्रयोग कर दिया कि इस तरीके से वो प्रवेश करता है, तो क्या इज देयर एन एक्ट, इसमें कोई क्रिया है, क्योंकि विशते शब्द का प्रयोग करके क्रियावाचक शब्द भगवान ने प्रयोग किया, प्रवेश कैसे करता है, तो उसका हमारे विद्वान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तो शास्त्रों में दिया गया है एग्जाम्पल, घटाकाश और मठाकाश बराबर, घड़ा है थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए, चलो पानी में नदी के प्रवाह में घड़े को डुबाए रखा है, घड़ा पूर्ण फुल है बराबर, कंप्लीट पानी के अंदर गंगा के प्रवाह में उसको डुबो के रखा है, अंदर ही है, और मान लीजिए वो घड़ा वहां फूट गया, तो जो आवरण था अंदर के पानी को पकड़ के रखने का, वो आवरण जैसे छूट गया तो वो जो अंदर पानी है वो जैसे गंगा जी के प्रवाह में जैसे मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, वैसे ही ये जो अहंकार रूपी जो घड़ा है अहम ब्रह्मास्मि का, वो जब तक वो अहम है तब तक वो ये छोटा सा द्वैत बनाए हुए हैं, तो विशति प्रवेश करते हैं तो कैसे किस तरीके से प्रवेश करता है, ये मात्र एक घड़ा फूट जाता है या अहंकार का आवरण छूट जाता है एंड घुल मिल जाना, टू डिसॉल्व कंप्लीटली, ये प्रक्रिया होती है। सो ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान प्राप्त करता है तो मुझमें प्रवेश करता है, ऐसा कथन जो भगवान यह कहते हैं, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट फॉर सेक ऑफ सेइंग, औपचारिक है ये। वैसे परमात्मा से हमारी भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म वेद यानी ब्रह्म को जानकार, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म इव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म का जो जानकार है, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। और एक कैसे होता है, ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, ये ज्ञान से ही होता है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। बराबर, जो मुझे सब सभी जगह पर देखता है, जो सब में मुझको देखता है, न वो मेरे से अलग होता है और न तो मैं उनसे अलग होता हूं। तो ये जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। और वही बात भगवान ने चौथे अध्याय में करी, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेतु सोऽर्जुन। जब देह छूट जाता है तो वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, वो मुझे ही प्राप्त करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, 15वां अध्याय, राइट। तो बुद्धिया विशुद्धया युक्तः, इस तरीके से जिसको ये निष्कर्मी सिद्धि प्राप्त होती है, यही ज्ञानी निष्ठा है। और यही भगवत भक्ति है। इस भगवत भक्ति से हम भगवान के ये अद्वैत स्वरूप जो है, अभेद स्वरूप है, इस ज्ञान के हम अधिकारी बनते हैं। परमात्मा हम पर वो कृपा करते हैं और ये ज्ञान हमें अंदर से प्रकट होकर देते हैं। तो जब भी ये कर्म निष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा, ये भक्ति योग, ये सभी का जब समन्वय होता है, तभी जाकर ये बात बनती है। अभी जो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, लेट अस कम टू दैट। अभी क्या होता है, 5-7 मिनट लूंगा, 10 मिनट लूंगा, बस जितना लेट शुरू किया है उतना लेट छोड़ो। एनीवे, तो अभी यहां तक तो आ गए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो माया खींचती है ना, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं विस्मृति हो जाती है। और ये विस्मृति हमारी न हो, इसलिए परमात्मा हमें बार बार अपनी याद दिलाते हैं। और ये याद कैसे दिलाते हैं, इसकी एक झांकी मैं आपको बताता हूं। बॉलीवुड का एक गाना आपको सुना के, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग लिखते हैं तभी क्या लिखते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कौन सी दशा में जाकर वो ये कहां से वो प्रकट होता है। अभी सिचुएशन इज डिफरेंट, लेकिन इसके जो आप लफ्ज सुनेंगे, इसके जो लिरिक्स सुनेंगे, उसमें जरा घुल मिल जाने की कोशिश करो। ये बात ये है कि ये परमात्मा जीवात्मा को अपनी याद दिलाता है। जीवात्मा परमात्मा से अलग हुआ, बराबर, और अभी क्योंकि ये विस्मृति ना हो जाए, इसलिए परमात्मा स्वयं अनुग्रह करके, कृपा करके हमें सुनाते हैं। और ये कैसे सुनाते हैं, जरा सुनिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे। के हो तुम मुझे। अटूट संबंध है हमारा परमात्मा से, विस्मृति नहीं होने देते हमें, ये उनकी करुणा है। ये गाना भी उन्होंने ही सामने लाके रखा, थोड़ा उसका आपको एक बैकग्राउंड बताओ, कैसे किस स्थिति में वो सामने आया। ये सब ये चल ही रहा था और प्रिपरेशन वगैरह दिमाग में तो घूम ही रहा था परमात्मा के स्वरूप वगैरह। मेरा ग्रैंडसन है नियो, उसको हिंदी गानों से परिचित करने के लिए उसको थोड़े फनी गाने अच्छे लगते हैं, तो उसमें उसको मजा आता है, तो उनको ऐसे एक गाना चुन चुन के सुनाते हैं हम। तो जैसे वो पड़ोसन का गाना है, एक चतुर नर बड़ी होशियार, फिर जोनी वोकर का गाना है, सर जो तेरा चकरा ये या दिल डूबा जाए, आजा पेरे पास हमारे काहे घबराए, सुन सुन सुन अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। फिर वो किशोर कुमार का वो चलती का नाम गाड़ी का, बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम। इस तरीके से ये फिल्म जो है, नाम याद था भी भूल रहा हूं मैं, इसका गाना है इसी फिल्म का, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। तो वो मैं उसको सुनाता था, पगला गएगा सर, पिक्चर का नाम है पगला गएगा, वो गाना सुनाता था। तभी उसमें सडनली फ्लैश हुआ, करे इसमें तो ये गाना है, तुम मुझे क्यों भुलाना पाओगे, आहा। और फिर जैसे वो गाना दिमाग में आया, वाह, तो भी उसी ने लाके रख दिया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब भी विस्मृति होती है परमात्मा की, तो वो अपनी झांकी करा देते हैं। बस यही प्रार्थना परमात्मा से करते हैं कि इसी स्थिति में वो हमेशा हमें रखे। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः हर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव में विराजमान परम कृपा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। ये पढ़ाव श्लोक है। आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।